くて तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझी से जुदा अगर हो जाएंगे तुझी से हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो